A szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkal örvendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1 Kérdésünk. Ki az az edző? Márpedig egy ilyen edző van, aki feljutott a csúcsok csúcsára, vagyis mind a klubjával, mind pedig a válogatottal elérte a legnagyobb sikert. Ugye nem kérdés, hogy egy klubbal mi lehet, egy klubcsapattal mi lehet a legnagyobb siker, hát ez egyértelműen az UEFA Bajnokok Ligája serlegének elhódítása, nem kérdés. És az sem kérdés, hogy egy válogatottal mi a legnagyobb siker, ez pedig a világbajnoki cím. Ki az az edző? Márpedig egy ilyen edző van, aki mindkettőt elnyerte, és ezt kiegészítem egy másik kérdéssel is, mielőtt még nagyon felizzanának a telefonok, hogy ki az az edző, aki pedig majdnem. Ki az az edző, akinél nagyon kevésen múlott. Éppen a minimális különbségen múlott, hogy ez nem sikerült, de nem sikerült neki. Holott azon kívül már mindent megnyert. Haló, haló! Jó napot kívánok! Jó napot, kívánok! Hát én az első kérdésnél a Marcello Lippire gondoltam. Így van, Marcello Lippi futballtörténelmet írt tegnap este azzal, hogy az ő klubcsapatával elért, a Juventusszal, pontosan 10 évvel ezelőtt elért, igen, 1996-ban elért bajnokok ligája győzelmet, most megfejelte egy világbajnoki címmel, és az is még érdekesség, hogy mindkettőt 11-es rugásokkal szerezte, igen. És az is még érdekesség, hogy mindkétszer ott volt egy játékos a pályán. Egy bizonyos játékos, tehát egyetlen egy olyan játékos van, aki mindkét esetben ott volt a pályán, mindkét csapatban ott volt. Igen. Ki lehet ez a játékos? Gianluigi Buffon. Nem, Peruzzi védte az olasz kaput. Igen, Attila, a türelmet kérlek, hát akkor elősen gondolkodok. Del Piero. Így van, Alessandro Del Piero az, aki mindkétszer ott volt a pályán. Igen. Hát gratulálok, mindenféleképpen nyert. Nagyon szépen. Az ő nyereménye egy a védegylet füzeteknek a legutolsó kötete, a Mielőtt odaláncolod magad című. Igen. A Hungária körút 162 szám alatt veheti át. Nagyon szépen köszönöm. Egy nevet szeretnék kérni. Dohándi Tibor. Donádi? Dohándi. Dohándi Tibor. Rendben van, várjuk Önt szeretettel és a nyereményével. Hungária út 162. Így van. Viszontlátásra. Viszontlátásra, Tibor. Hogyha valaki tudja a választ, hogy ki lehet az, aki a futballban mindent megnyert, gyakorlatilag ezt az egy dolgot nem nyerte meg, egész konkrétan nem sikerült mindkét edzőként, mindkét szinten, tehát válogatott szinten és klubszinten egyaránt a csúcsra jutni, az még mindig hívhat minket a 22-34-88-1-es számon. Úgy értjük, hogy ő járt hozzá a legközelebb, hogy mindkét esetben döntőt játszott, az egyik döntőt megnyerte, a másik döntőt meg 11-es rugásokkal elveszítette. Van egy telefonunk. Haló, haló? Haló, sziasztok! Nekem csak egy tippem lenne, nem tudom, hogy a Beckenbauer. Így van, yes. Így van, találat. Franz Beckenbauer, ugyanis ő 1993-ban az újrendezési bajnokok ligájának ez a második kiírása volt. A Crvena Zvezda ellen vezette az Olympique Marseille csapatát, mint edző, és 11-es rugásokkal veszítették el azt a bizonyos döntőt. Ez volt a tippem, csak nem emlékeztem rá 100%-osan. Egyébként tévedek, 91-ben volt ez, nem 93-ban. 93-ban győztes döntőt játszott a Marseille, mégpedig a Milán ellen. De akkor már Jean-Pierre Papin a Milánban volt. Mindig megtalálta a vesztes klubot, szerencsétlen. Nem tudtam elkérni az illetőnek a nevét. Így most aztán úgy jártunk, hogy nem tudjuk odaadni neki a nyereményt. De hogy ne maradjunk így, szerintem tegyünk fel még egy kérdést, és akkor még egy nyereményt lehet vinni. Ez konkrétan pedig az lenne, ez hogy... konkrétan pedig Zinedine Zidára vonatkozik. Zinedine Zidára, aki hiába, hogy is mondjam, lett negatív hős tegnap, ez is csak a média kreálja belőle. Az én szememben így is a legnagyobb zseni és a legnagyobb hős, és az én szememben így is a futball egyik legnagyobb egyénisége, és semmit nem veszítettem egyébként az ő iránta való rajongásomból, ilyen ő teljességében, és nem lehet kiforgatni önmagából, ő ez az ember, aki meggondolatlan, ez az ember, aki agyatlan, ez az ember, aki egy ösztönös zseni, és ez minden mozdulatában jelen van, akkor is, amikor a labdába fejjel, 98-as döntőben, akkor is, amikor a Materazziba fejjel a 2006-os döntőben. Egész konkrétan akkor a rajongás, hogy a Robinak a lakásában van egy hatalmas Zidane poszter, valamelyik Adidas reklámkampány részeként, ahol milyen szavak hangoznak el Zidáról? Ha akkor akarsz lenni, mint Zidane, szükséged van néhány dologra. Ilyen például az önfegyelem, ilyen például az alázat, ilyen például a fegyelmezet, ilyen jelzők vannak ott konkrétan. Tehát, hogy mondjam, ez a marketing orca, amit Zidánról fest ez a világcég, ez a bizonyos Adidas, ez hát, hogy is mondjam, legkevésbé sincsen köszönő viszonyban a valósággal. A kérdésem mindig nem tettük fel, tehát, hogy mik a Zidánnak a címei, konkrétan miket is nyert a Zidán, és még egy dolgot a Zidánról, hogy azért szeretem többek között, mert abszolút média képtelen. Tehát hiába próbálod becsomagolni a lehető legtöbb pénz alatt. Fejeli a csomagot. És egyszer nem lehet. De ez a csodálatos benne. A borítékból. Nagyon remélem, hogy aki hív minket, az konkrétan az előző megfejtő, hogy elmondja a nevét. Halló, halló? Nem az előző megfejtő, hanem az Zidane ügyben telefonálok. Halló. Igen? Halló, halló. Na, ki vele? Hát a címeket kéne sorolni? Így van. Mondjuk egy ötöt. Jó, hát mondjuk egy, inkább hetet, jó? Inkább sorolja, aztán majd meg. Jó, oké, akkor olasz és spanyol bajnok, ez biztos. Így van. Bajnokok ligája győztes. Így van. Szuperkupa, világliga, vagy igen? Világkupa. Uh-huh. Európai szuperkupára céloz? Igen. Ezekben az országokban nem időzünk el? És pedig? Spanyol szuperkupa, olasz szuperkupa. Ja, azt mondja, spanyol szuperkupa, az megvolt. Az is megvolt, olasz szuperkupa is volt. Az is, állam, igen. Az is volt, sőt az olasz bajnoki címből kettőt is szerzett. Ez még az igazsághoz tartozik. Folytassuk a sort, mert hol van még a vége? Hát a válogatottsága, ugye Európa bajnok és világbajnok. Így van, egyéni címek? Egyéni, azt mondja, egyszeres aranylabda, háromszoros FIFA, best player. Azt lehet mondani, hogy amit kitaláltak a futballban, úgy általában, nem, amit nem így meg lehet nyerni. Kapus. Nem volt legjobb kapus, ez igaz. Mérkőzés. Így van. Azt mindent megnyert. Tehát én azt gondolom, hogy ez az az ember, aki ezt a futballt, mint játékot úgy, ahogy van, megcsinálta. Tehát amikor, hogyha ez a futball, ez egy szoftver lenne, akkor el lehetne mondani, hogy Zidane az, végig játszotta, és a végén eljutott a Mission Completed feliratig. Én is kérdezhetek valamit? És tegnap ki is kapcsolta a gépet egyébként. Kilőtte. Na mit mondott Materazzi szerintetek? Fú. Én szerintem, tényleg semmi másra nem tudunk gyanakodni, mint hogy a személyes identitás szent háromságának valamelyik elemét gyalázta. Jó, nekem meggyőződésem, hogy a feleségét vagy a gyerekeit mocskolta, a Robi szerint a vallásába, vagy szerintem a származásába szállt bele. Iszlám vagy arab, vagy valami ilyesmi világ. Én pedig a kinézetre gondolok, és a hajhosszúságra. Hát azért az kevés volna. Szerintem is kevés egyébként. Mármint a haja, hát az kétségtelen. Igen, de az a kijelentés, hogy az se valószínű, hogy azt mondta neki, hogy vonulj vissza most. Fejezd be. Nem kell neked ez a világbajnoki cím. Hagyd el. Hagyd nekünk. Mi hazavisszük. Hát ez van. Mi van, Zizu, nem bírod a terhelést? Ennyi szinte bőven elég. Vagy ez a mi van, Zidán, nem vagy vidám? Nem akarsz a Reacban levezetni? Ja, vár a Reac! Jó, tényleg körben Urbán Florinak nagyon provokatív kijelentései voltak, tehát... Azon se csodálkoztam volna Urbán fejeli melkason. Az lenne a kérdésem, hogy mi a neved, mert csak így tudjuk odaadni az ajándékodat. Rendben, Eszenyi Tamás. Eszenyi Tamás. Tamás, itt vár téged a védegylet füzeteknek a kötete. Oké, rendben, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Hello, hello. Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport. Keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan. Mert a kultúra szereplői ezt érdemlik. Na, adjunk az SMS-eknek. Még az előző témához a Nyilas is látja ezeket, mármint azokat a helyzeteket, amiket például a Várhidi, de ő nem a szavak embere véli, ez Brogyi. Hát ezért sem kéne többek között szakkommentátort faragni belőle. Lehet tudni, hogy konkrétan Zidán miért fejelte be az olaszt, kérdezi az SMS író. Na hát ezt próbáljuk találni. Akinek való megfejtése, az továbbra is írhatja 0-30-30-30-88-1-re. És Arrigo Sacchi, kérdezi az SMS író. Ő nyert a Milánnal BL-t, és 94-ben a VB-t elbukta a döntőben. Így van, nagyon helyes. Pontosan olyan annyira helyes a megfejtés, mint a Beckenbauer esetében. Úgyhogy ha SMS-ben elküldi a tisztelt SMS író számunkra a nevét, ugyanerről a számról, akkor ő is átveheti az ajándékunkat, mert pontosan olyan helyes megfejtés, mint a Beckenbaueré. Engem a meccs után pofán fejelt Zizu, írja nekünk Flóri, eltört az orrom, de igazat adok neki. Ez Urbán Flóri. Hát... Köszönjük őt szegény, is a hallgatók. Közben. Szegény jó Flóri. Nem volt durva a büntetés, Flóri. Azzal nyugtatlak. De Flóri is megérti, ez a szép benne. Így van. Na, mi a következő téma? Kifújt a VB, nem? Vagy most még maradjunk? Úgy érzed? Hát mehetünk tovább, mert van itt bőven. Menjünk tovább, menjünk a Tesco gazdaságos kormány szóvívőre. Igen, Danks MSZ-ről beszélünk, aki a Tesco áruházok kommunikációs igazgatója. Lesz a kormány új szóvívője, kérlek szépen. Mindig a sűrűjéből merít a miniszterelnök, én ezt szeretem benne. Jó, de nem az a szép ebbe a sztoriba, hogy most a Tesco-tól jön egy kormány szóvívő, hanem hogy ugye miért kell jönnie, azért kell jönnie, mert... az előző az RTL klubtól jött, de nem zseniális egyébként, de tényleg, tehát ugye mindig a legjobb helyekről válogat, de az igazi elit klubokból. De még csak ez sem érdekes, hanem azért, mert mi a neve a volt fókuszos figurának? Batiz András. Batiz András, aki hát már letette a magyar közéletbe a maga névjegyét a fókusszal, meg a fókusz plusszal, és az egyéb magas színvonalú műsorokkal. Ő úgy döntött, hogy hát ugye ez a kormányszövőség ez igazából méltatlan, ő nagyobb feladatokra vágyik. És emiatt hát pótolni kellett ezt az embert, és ezért merült fel egyáltalán a kérdés, hogy most valószínűleg akkor ugye a Tesco-ból érkezik valaki, de én számomra az nem egy ijesztő kép, hogy a Tesco szóvivője elmegy a magyar kormányzathoz szóvivősködni, azt gondolom, hogy egy szóvivő feladata nagyjából mindenhol ugyanaz. Az viszont egy kifejezetten riasztó kép, amikor azt látom, hogy a fókuszból, a fókusz műsorvezetői székéből emberek kormányzati döntéshozatali pozíciókba mennek át, mert nem érzem annyira egyértelműnek ezt az életutat, nem vagyok egészen biztos, hogy szakmailag és minden más tekintetben megfelele, mit tudom én, mondjuk a fókuszban szerzett rutin és tapasztalat. Alatt, az, hogy hogyan kell embereket megríkatni, hogyan kell emberi tragédiákat hirdetési bevételekre váltani, hogy ez a fajta gyakorlat ez mondjuk segíti egy kormányzati munkát. Tehát nem vagyok egészen biztos abban, hogy Batiz András bármi is legyen a feladata, mondjuk ugye ezen a központosított struktúrán belül is lehet tudni, ugye, hogy ő azért nagyon közel áll a miniszterelnökhöz, őt a miniszterelnök nagyon-nagyon szereti, hiszen olyan meglepetést és ajándékot kapott tőle az esküvőjére. Aminek egy ország örült. Aminek egy egész ország örült, és ebből az emberből, aki 4 évvel ezelőtt még tényleg a fókuszba riportot csinált a kétfejű disznóról. Azt holnap után lehet, hogy Vladimir Putyinnal fog tárgyalni, hogy itt tudom én. De tényleg, mennyi legyen a gáz. Az bizonyos területeken hihetetlen jól működik. Hát más területeken még hagy kívánni valót maga után, de úgy látszik, hogy a versenyszférának a legmocskosabb ágaiból már nagyon-nagyon könnyen lehet kormányzati pozíciókba kerülni. Egy biztos, és ezt Batiz András mellett szóló érvként el kell mondani, hogy azt szokták mondani, ugye, hogy a politika, az igazán jó politikus, az kellően gátlástalan, kegyetlenül tud nyomulni, és azt gondolom, hogy ha van jó próbaterep erre, hogy az ember az ezirányú szkíjeit így kinemesítse. Az a kereskedelmi média. Hát, és azon belül is a fókusz. Igen, tehát a fókusz a csúcs műsora ennek. Igen, de hát még a kétfejű disznó az hagyján, a kétfejű gyerek, meg hát mi egyéb? Tehát milyen érzés volt? Halálos beteg Gábor. Milyen érzés volt a fiadat elveszíteni? Tudnál róla mesélni pár szót? Erről a szörnyű tragédiáról mi történt? De aznak? Közben mondják bele a fülesedbe, hogy sírjon, sírnia kell. Közelít. Rajta vagyunk. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az ötcombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medvébe kerüljön. Materazzi írja nekünk, oda kéne adni a beszólós videót egy CIA dolgozónak, aki tud szájról olvasni, egy kávészünet alatt megmondaná, mit is mondott. Mindegy, honnan jön az új szóvivő, Batiz András utáni űr betölthetetlen, távozásával sötétség borul nemzetre. Nem fog távozni, nem fog távozni, megnyugtatok mindenkit, hogy ő... Felfelé bukik. Felfelé, és egyre nagyobb és nagyobb beleszólása lesz a nemzetügyeibe Batiz Andrásnak, és azt gondolom, hogy ez már ez tényleg egy modern reformkort, de tényleg a reformkor itt van köztünk, itt van körülöttünk, megtörténik, csak örüljünk neki, csak tudjunk neki örülni, és a reformkor minden reform lépésének kellő módon tapsoljunk. Én mindig azon gondolkodtam különben, hogy egyértelmű az a kormányzati szándék és retorika, hogy a reformkorral feleltetni meg most ezt a következő 4 évet, hogy ők gondolkoztak-e azon, hogy ki az új Széchenyi például. Talán egy Batiz. Vagy ki az új Kossuth, meg tudom én. Tehát, hogy... Igen. Vagy Veselényi. Vagy Kölcsey. De szerintem csak Batiz András képes azt a paradoxont végre a költségvetésbe, illetve a magyar gazdaságba feloldani, hogy az egyensúly az amortizálja a reformokat, jól mondom? És ezek így kölcsönösen egymás gyengítő dolgok egyébként, de majd ez az a Gordiuszi csomó, amit Batiz András fog személyével elvágni, kettévágni és megoldani. Nagyon remélem egyébként. Én ha valaki, akkor ő. Egyébként... Nem mondom, hogy ő igen, de azt mondom, ha valaki él valaki ebben az országban, akkor az vagy ő, vagy a kétfejű disznó. Hát figyelj, nem lehet. A legkisebb is számít. Tesco. Úgyhogy hát idáig is a szakmaiságáról volt híres ez a kabinet, például újra említsük meg annak a Bajnai Gordonnak a nevét, aki már olyan hatalmas szakmai sikereket könyvelhet el magának, mint egy vállalatnak a tökéletes csődbevitele milliárdos tartozásokkal. Valamint néhány gazdának az öngyilkossága. Jó, azért már különben most az új ügyfejleményeihez egyrészt hozzátartozik, hogy Karsai az... Elnézést kért a Bajnaitól, mert a Bajnai megmutatta neki a különböző céges történeteket, meg papírokat, tehát Bajnai meg az egész... Biztos, papírokat mutogatott neki? Lehet, hogy van... lehet, hogy a kis unokának valamelyik kis lábtörmele betörött, vagy valami ilyesmi történt, és ezért... Jó, azért szerencsére azért Magyarország nem valami szicíliai kis falu, ahol ilyen dolgok történhetnek, nem, ez az ügy... Most... Hát az utolsó információnk, mielőtt még bocsánatot kért, az volt, hogy az a kis kedves kis szőke kislány az az ő gyereke, majd bocsánatot kért. Hát ennyit tudunk a sztoriról. Aztán még egy megfejtés arra, hogy mit mondott Materazzi. Úgy focizol, mint egy magyar. Ez nyilván egy komoly indíték lehet egyébként. Ennél sokkal súlyosabb tettek elkövetésére is. Utcakért tesz, mint egy magyar. Na igen. Jó vagy, mint a Batiz András. Olyan eredményesen játszol, mint egy brazil. Igen. Te zsogafutbalista. Feldurrant az agya, ez már jó. Jó, egyébként onnantól kezdve, hogy kiestek a brazilok meg az argentinok, nekem ezt a VB-t már semmi sem ronthatta el. Tehát, hogy így igazából minden tökéletesen alakult. És igazából elmondhatjuk azt, hogy a két legjobb csapat játszotta a döntőt, és elmondhatjuk azt is, hogy az olaszok rászolgáltak arra, hogy világbajnokok legyenek, megérdemelték. Annyiszor láttuk már őket veszíteni. De annyiszor, és mindegyik alkalommal a szörnyű Trapattonival, meg a borzasztó bal szerencséjükkel, meg a mindenféle védekező taktikájukkal, hát hogy is mondjam, meg is érdemelték. Tehát azért rászolgáltak arra jó néhány vereségre, többek között a 94-es vereségre is egyébként szerintem rászolgáltak, mert ott is gyilkolták a futballt, abból éltek. Roberto Baggion kívül ott senki nem tett szinte semmit a győzelemért, hanem itt tényleg egy támadó futballt játszó olasz válogatottat láttunk, és én mindig örülök, amikor a sorsa támadó futballt jutalmazza, és a védekezőt pedig bünteti. Az ügyben egyébként még ezt, hogy tegyem fel ezt a kérdést, mert a VB eleje óta kommentáljuk a meccseket, és már az elég komoly mellé nyúlásaink voltak, főleg a Robinak egyébként teszem hozzá. Úgy, mint például, várjál, azt mondtad, hogy a franciák azok azért takarodjanak, mert ez a motiválatlan csapat, ez ki kell, hogy... Na jó, de hát csoport, neked jó, de neked mi volt a benyomásod az első két csoportmeccs után? Egyébként, aztán a spanyolokat tetted meg végső befutónak, ha jól emlékszem. Igen, hát a csoportmeccsek alapján... Hát a csoportmeccsek alapján jogosnak tűnt a spanyolokat. Hát sok minden tűnt jogosnak. Épp ezért vagyok kíváncsi ezek után arra, hogy a te két állandó kipécézetted, a Perotta és a Jakinta, akiket egyébként én se tartok olyan hihetetlenül jó focistának, azt hogy értékeled a tegnapi döntő alapján? Tévedésnek tartom mindkettőnek a játékát. Jó, erre voltam kíváncsi, Lipi mert tévedésének. Továbbra is. Okay. Igen. Természetesen. Már a meccs kezdete, a kezdetén De Rossit kellett volna kezdetni Perotta helyett. Nem csak azért, mert egy klasszissal jobb futballistáról van szó, hanem azért, mert pihent, tekintettel, hogy az ő kis könyöklése után 4 meccses eltiltást kapott, ezt letöltötte. És egyébként Lippi is rájött arra, hogy ez hiba, és behozta cserekén, csak hát plusz egy cseréje lett volna. Hát, amit egyébként tudunk is, mert hogy azért ismerjük az edzőket, annyira pontosan tudjuk, hogy Gilardinot hozta volna be, ha lett volna még egy cseréje, mert annyi meccsen felmutatta már az ő preferenciáit, szóval azt már így a kezdet-kezdetén meghúzhatta volna, és akkor nem kellett volna erre cserét vesztegetni, hogy behozza a Perotta helyett a De Rossit, és hát Jakinta pedig hát továbbra is katasztrófa volt. Tehát, hogy a Jakinta az a Lippinek az a tévedése, ami kitartott a világbajnokság legvégéig, és a csapat elbírta a Jakintát a pályán. Kaptunk egy olyan SMS-t, ami most nagyon el kell gondolkozom. Ezt így fel is ajánlom közös gondolkodásra, hogy elfogadjuk ezt az ajánlatot, vagy nem. Batiz András írt nekünk. Szeretnék csatlakozni hozzátok reggelente a rádióban, mert én csak igazat tudok mondani, jó csapat lennénk. Megfontolandó ajánlat. Van egy telefonunk. Haló? Még sincs telefonunk. Lehet, hogy a drága jó Batiz Andrásnak elment a kedve a műsor készítéstől. Hirtelen, ahogy fölvettük a hajlót. De hát, hogyha ő csak igazat tud mondani, akkor semmiképpen nincs hely ebben a stábban, mert mi ilyet soha nem tennénk. Erotikus percek, intim kalandozás Grétával és a cicákkal. A hívásdíja mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem! Semmi cicázás, semmi emeldíj. 22, 34, 88, 1. Hát, amilyen könyörtelen elszántsággal ment az Izuneki Amaterasu-nak, ugyanezt az elszántságot tudja Kim Jong teljesíteni, az észak-koreai vezető, aki öröktől fogva Észak-Korea ellenségének nevezte az Egyesült Államokat, és totális háborúval felel bármilyen bosszúra a rakéta kísérlete kapcsán. Ugye az az előzménye a dolognak, hogy a Japán előterjesztett a ENSZ kartára hivatkozva szankciókat Észak-Korea ellen, na erre lett ez a reakció. Totális háborúval felelünk bármilyen bosszúra. Ekkor már alapvetően érdekes ugye a japán hozzáállás is ez a kérdés, ez aki most az ENSZ BT elé akarja vinni az ügyet, ahol igazán jó esély nincsen arra, hogy bármilyen szankciót fogadósítsanak, hiszen az oroszok azok valószínűleg tartózkodni fognak, míg a kínaiak meg nem, tehát a vétót fognak gyakorolni, és ennek következtében az ENSZ mint szervezet nem fog tudni fellépni Koreával szemben. És Japán, amellett ugye, hogy azt mondta, hogy ezt megteszi, emellett a külügyminiszter azt mondta, hogy Japán ez esetben az első csapásnak, vagy a megelőző csapásnak a jogát is fenntartja magának, hiszen annak ellenére, hogy Japán alkotmánya az kizárja annak a lehetőségét, hogy Japán bármilyen módon támadó háborút lépjen fel, hogy megelőző csapást helyezzen kilátásba, de úgy látszik, hogy ennek az állapotnak is változnia kell, és ez az állapot is változik. Másrészt, meg Észak-Korea ugye egy nagyon érdekes ország, amiről egyrészt nagyon keveset tudunk, azt tudjuk, hogy majd 50 millióan, vagy talán több mint 50 millióan élnek ott a különböző éhezések ellenére, tehát hogy azért egy hatalmas országról beszélhetünk, Franciaország nagyságú országról beszélhetünk, ami bár nagyon-nagyon szegény, de a rendszer az olyan módon militáns, és olyan módon gyúr rá azért a katonai fejlesztésekre, hogy miközben a gazdaság millió szektora az nagy túlzás, hogy a kőkorszakban van, de hát legalább mondjuk 80-100 évvel el van maradva a nyugati világtól, eközben a hadsereg állapota meg mondjuk legfeljebb egy olyan 20-30 éves hátrányban van, ami mondjuk jó esélyeket nem biztosít egy háborúban, de nem is teszi őket esélytelenné adott esetben. Illetve hát, ami általában érdekes, mert nem nagyon szokták komolyan venni ugye Észak-Koreának a fenyegetőzését, mert mindenki azt gondolja, hogy az észak-koreai rezsimnek, vagy diktatúrának, vagy Kim Jong-ilnek személyesen alapvetően azért kell ez a folyamatos ellenségkép, hogy ennek örvén a belső feszültségeket el tudja nyomni, és azt a katonai diktatúrát diktatúrát, amit működtet, az következetesen lehessen üzemeltetni. Ellenben viszont felhívják sokan a figyelmet arra, hogy van egy olyan típusú logikája ezeknek a diktatúráknak, hogy ha gazdaságilag ennyire képtelenek menedzselni az embereknek az életét, akkor két lehetőség van. Egyrészt az összeomlás, mert a hadseregnek is egy idő után elege lesz abból, hogy nem kapnak fizetést, meg rossz fizetést kapnak, meg alig van élelmük. Tehát vagy az összeomlás jön, mint ahogy jött például a Szovjetunióba, vagy a katonai agresszió jön, mert ugye egy hódító zsákmány szerző háború, hát látjuk jól, hogy például mondjuk akár az Amerikai Egyesült Államok kormányát is még 4 évre az olajlobbi segítségével mondjuk helyben tudta tartani, mert megszerezte azokat a gazdasági érdekeket, amire szüksége volt az országnak, és ezzel legitimálta a maga hatalmát. Tehát, hogy emiatt Észak-Korea tényleg vélhetően egy ketyegő bomba, és az a térség azért egy nagyon-nagyon nehéz térség az amerikai diplomáciának, hiszen az a világhatalom örködik Észak-Koreának a kvázi függetlensége, vagy legalábbis a fölött, hogy Amerika olyan különösebben ne tudjon beleszólni az ügyekbe, akiről azt gondoljuk, hogy ebben az évszázadban a szuperhatalmi státuszért folytatott versenyben az egyetlen potenciális ellenfele Amerikának, ugye ez a népi Kína, vagy most már egyre kevésbé népi, egyre inkább tőkés Kína, minden esetre 1 milliárd ember, és hát egy akkora hadsereg, amelyiknek a létszáma 4-szeres vagy 5-szörös az amerikai. Hát bőven a mi életünkben föltornázhatják egyébként 2 milliárdig ezt a lélekszámot. Tehát olyan exponenciálisan növekszik, úgy, hogy közben nagyon keményen korlátozva van a kínai lakosság szaporulata, hogy az valami döbbenetes. Koreával kapcsolatban meg nekem az volt a megdöbbentő, én azt hittem, hogy ők elsősorban orosz fegyverekkel, még a szovjet rezsim alatt importált orosz fegyverekkel állnak készen létben, és mostanában derült ki a számomra, hogy szó sincs róla, nagyon komoly rakétaprogramjuk van, nagyon komoly saját fejlesztéseik vannak. Tehát nem csak behozták ezeket a dolgokat, és hogy hajlamosak arra, hogy terroristáknak exportáljanak egyébként. Kérdezem én egyébként, hogy a mi jó Georgi fiunk ilyenkor hol van? Ilyenkor nem félti a demokráciát, ilyenkor nem kíván demokráciát exportálni, ilyenkor nem kíván a világ... Hogy bevonuljon esetleg Észak-Koreába, erre célzol? Nézd, egy atomhatalmat megtámadni az mindig hihetetlenül kockázatos. Tehát valami egészen biztos, hogy megtámadná Észak-Koreát, ha a győzelem esélyének a minimális lehetősége fennállna, akkor Észak-Korea megszórná Szöult atommal. És azért Georgi fiú lenne a felelős. Szóval Georgi fiú ezt nem biztos, hogy akarja reszkírozni. Tehát, hogy... Persze, ez tisztas úr. Mert még Észak-Korea az nem kimondott atomnagyhatalom, elvileg nem ez az ok, hanem az az ok, hogy egyrészt Koreában már vereséget szenvedtek az amerikaiak, tehát ugye egy koreai háború már volt, és másrésztről meg ott van Kína, ugye azt a koreai háborút, hogyha még emlékeztek a történelemkönyvekből, ugye megnyerték az amerikaiak, lezúzták a dél-koreai szövetségeseikkel, vagy koreai szövetségeseikkel az északi részt, viszont akkor történt meg az, hogy túlmentek a nem tudom én milyen ponton, és a kínai hadsereg 1 millió tagja átlépte a nem tudom én milyen határfolyót, és beavatkoztak a kínaiak. Tehát Kínát egész egyszerűen abból a játékból, ami a határai mentén zajlik, nem lehet kihagyni. Márpedig Kína nem fog belemenni abba, hogy Amerika ott erőt demonstráljon, Amerika ott demokráciát exportáljon, mert vélhetően ők úgy érzik, hogy a maguk rendszerére, tehát a maguk nem is rendszere is akkor sikeres. Jó, nézed, a maguk rendszere is akkor sikeres, hogyha ilyen szomszédaik vannak, mint Észak-Korea. De hát nem... van ennek bármilyen épeszű értelmezés annak, amit felvetettem, akkor pusztán az, hogy megvilágíts, hogy George Bushnak a háborús indokai mennyire álszentek és mennyire álságosak voltak. Higgyed el, George Bush az háborúzni akarna, nem álszentek azok az indokok. George Bush abszolút elkötelezett a háború mellett, és a hadsereg fejlesztés mellett, és az űrprogramba az űrbetelepített rakéták mellett. George Bush olajat akar, és nem Kínával világháborút, ezt is tudjuk jól. Nem csak George Bush akarja, hanem George Bush támogatói, meg a családnak a részvényesei, akik olaj és fegyver érdekeltségekben vannak. Hát persze, hogy szereti azt, hogyha minél több fegyvert vesz az amerikai állam. Azt akarom mondani, hogy viszonylag nehéz végighaknézni úgy a világot, és arról beszélni, hogy a demokrácia mennyire fontos érték, és hogy Amerika mindent megtesz a diktátorok ellen, hogy közben ezek Észak-Koreának a mindennapjai. Arról nem is beszélve, hogy most ez a demonstráció, amit a rakétákkal itt elkövettek, lőttek a koreaiak. Ez körülbelül arra vonatkozott, hogy körülbelül milyen hatótávolsága van ezeknek a rakétáknak, és ebből kiderült, hogy nem csak a Alaszkának a jégmezőit képesek lőni, hanem bizony az Amerikának a nyugati partját is. És azt tudni kell, hogy a keleti parton, Washington környékén van rakétavédelmi rendszer az USA-ban, viszont a nyugati parton nincsen. Los Angeles-t, San Franciscót, Seattle-t, San Diego-t nem védik rakétavédelmi. Öt év múlva lesz. És akinek vannak részvényei, ne adj Isten, amerikai rakétavédelmet elhárító üzemekben, azok nagyon jól fognak járni, mert nagy állami megrendelések lesznek, azok a részvények az egekbe fognak szökni. Viszont azt is tudjuk jól, legalábbis én úgy tudom, hogy Kim Jong-ilnek is van órája, és ő is tudja, hogy 5 év az 5 év, és 5 év alatt sokszor rá lehet nyomni az atomgombra. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS-fal pünkösdi profétája. Demagóg Lali. Zizu ezután a melbefejes után Kantonával együtt fogja hirdetni a zsogát. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.